Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Temat zboża trafiającego do Polski zza naszej wschodniej granicy zostanie poruszony podczas rozmowy z ukraińskim prezydentem, zapowiada to polski premier. Polska z satysfakcją przyjmuje oczyszczenie z zarzutów szefowej Związku Polaków na Białorusi, mówi prezydencki minister. W Niemczech pacjenci, którzy się zaszczepili, zgłaszają się do szpitali z objawami long COVID. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że podczas dzisiejszego spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na pewno poruszy temat zboża trafiającego do Polski zza naszej wschodniej granicy. Jak podkreślił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, zależy nam na dobrych relacjach gospodarczych z Ukrainą. Ponieważ my chcemy, aby jakikolwiek handel z Ukrainą nie destabilizował naszego rynku. To jest na pewno temat bardzo ważny dla nas, dla Polaków. Choć też, szanowni państwo, nie zapominajmy. Rosja niewoliła nas przez 300 lat i pierwszy raz ktoś inny umiera za naszą wolność. To też warto docenić, dostrzec i mieć na uwadze. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jutro przyjedzie z oficjalną wizytą do Warszawy, gdzie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że wśród tematów rozmów z szefem polskiego rządu będzie sytuacja bezpieczeństwa na Ukrainie, rozwój sytuacji na froncie oraz kwestie relacji polsko-ukraińskich. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że rosyjska agresja pokazała, że tylko kolektywne i prewencyjne gwarancje bezpieczeństwa mogą być niezawodne. Ukraiński prezydent, odnosząc się do przystąpienia Finlandii do NATO, ocenił, że wschodnia flanka sojuszu stała się silniejsza. Dzisiaj doszło do historycznego wydarzenia dla naszego regionu, całej Europy i wspólnoty euroatlantyckiej. Finlandia stała się 31. członkiem NATO. Gratuluję Finom i panu prezydentowi niezawodnej gwarancji bezpieczeństwa, gwarancji zbiorowej. Możemy teraz zobaczyć, jak szybkie mogą być procedury. Tegoroczny szczyt NATO w Wilnie może stać się dość ambitny. До речі, саміт НАТО цього року в Вільнюсі заслуговує бути достатньо амбітним. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że planowane na ten tydzień wydarzenia międzynarodowe będą ważne, śmiałe i ambitne. W środę Wołodymyr Zełenski przybędzie, jak mówiliśmy, z wizytą do Warszawy. Minister z Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz powiedział, że Polska z satysfakcją przyjmuje oczyszczenie z zarzutów szefowej Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys. Dodał, że wciąż oczekiwane są decyzje w sprawie innych uwięzionych przedstawicieli polskiej mniejszości. Nasze apele o uwolnienie innych więźniów politycznych, szczególnie redaktora Andrzeja Poczobuta, nie ustają. Nasze działania dyplomatyczne również będą kontynuowane w tym zakresie. Z satysfakcją przyjmujemy informacje o oczyszczeniu ze zarzutów Angeliki Borys, natomiast konieczna jest dalsza także i presja na reżim w Mińsku, aby uwolnił kolejnych więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta. Angelikę Borys, szefową zdelegalizowanego przez władze Związku Polaków na Białorusi, zatrzymano w marcu 2021 roku. Aresztowano wówczas także działacza Związku i dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Oskarżono ich o podżeganie do nienawiści. Szpital uniwersytecki w niemieckim Marburgu pomaga pacjentom zmagającym się z objawami post-covidowymi, które występują po zaszczepieniu się, informuje dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zdaniem kierownika kliniki w Hesji temat był długo wyciszany, choć jest poważny i się nasila. Jak donosi dziennik FAZ, w marburskim szpitalu pojawia się coraz więcej osób zaszczepionych, które cierpią na zaburzenia neurologiczne, takie jak ból głowy, zmęczenie i dezorientacja, należące do najczęstszych objawów zespołu long COVID. Kierownik heskiej kliniki Bernhard Schiefer podjął więc decyzję o zwiększeniu liczby miejsc w przychodni post-covidowej i wydzieleniu z niej oddziału poszczepiennego. Symptomy występują też po zaszczepieniu. Zainteresowanie naszą placówką wzrasta. Otrzymujemy około 400 maili dziennie, przyznał, dodając, że trzeba najpierw dokładnie rozróżnić, czy pacjent był zaszczepiony, czy był też zakażony koronawirusem. W rozmowie z rozgłośnią Hessischer Rundfunk Bernhard Schiefer stwierdził, że media długo wyciszały informacje o objawach post-covidowych wywołanych szczepionką, podczas gdy jego zdaniem należy je właśnie nagłaśniać. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia bez opadów tylko na południu, w pozostałej części Polski pochmurno i będzie przelotnie padał śnieg, a także deszcz ze śniegiem. Najchłodniej 2 stopnie na plusie na północy, najcieplej do 6 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Pod księżycem. W Trójce pod Księżycem. Drodzy Państwo, z tej strony Katarzyna Cygler, a u nas w studiu bardzo wiele gości, bo też wiele było i jest polskich morderstw. Tajemnice polskich morderstw to jest ten serial, pierwszy sezon, który sprowadził tych wszystkich zacnych gości do naszego studia. Po kolei pani Dorota Danielak, producent kreatywny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Tomasz Bardosz, reżyser. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Matej Bobrik, reżyser. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Robert Duchnowski, policjant na emeryturze i konsultant jednego z odcinków. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, kto nie miał jeszcze okazji zobaczyć tego serialu, myślę, że dobrze jest sięgnąć po przynajmniej próbkę, a potem zadecydować, czy się chce dalej i mieć tę odwagę spojrzeć w tę historię świata, tę ciemną historię świata. Ale zacznijmy od tej części poniekąd fabularnej, od tego momentu, kiedy następuje decyzja, zrobimy taki serial. Poniekąd skonstruujemy całość od początku, wybieramy więc sposób narracji, wybieramy wszystkie elementy, które pozwolą nam w niecałe 50 minut opowiedzieć historię zbrodni. Pani Doroto, kiedy to się zaczęło? Kto przyniósł ten pomysł? My jako grupa ATM produkowaliśmy już wcześniej serię kryminalną i cały czas myśleliśmy o jakiejś dużej serii, większej niż pozwalają na to formaty telewizyjne. No i tak jakoś się wydarzyło, że spotkaliśmy się w pół drogi. U nas się już w głowie zrodził pomysł na taką serię właśnie o tajemniczych polskich morderstwach. Więc w 2021 roku, gdzieś tak jesienią, zaczęliśmy rozmawiać o pomyśle, o formacie, o historiach. Proces trwał bardzo długo, bo też bardzo poważna tematyka. Włączyliśmy do tego w 2022 roku, zaraz gdzieś na początku, reżyserów naszych, Mateja i Tomka. No i wspólnymi siłami z całym już zapleczem dokumentalistów, dziennikarzy zaczęliśmy decydować, które historie będą ciekawe, skomplikowane, takie, że będziemy mieli widzom co opowiedzieć, zarówno jak chodzi o samą tematykę kryminalną, jak też o pracę śledczych. Sięgaliśmy do spraw, które były głośne medialnie, o których kiedyś pisano, mówiono w telewizji, może już trochę zapomniano, ale chcieliśmy je odświeżyć, poszerzyć, powiedzieć po prostu więcej. Domyślam się, że tam jeszcze jest trochę tych spraw, które zamierzacie Państwo poruszyć, bo też to pierwszy sezon jest. No, mamy taką nadzieję, że będzie możliwość opowiadać dalej, bo tak jak pani mówi, historii, które chcielibyśmy opowiedzieć, jest bardzo dużo. Może nawet niestety, że jest ich tak bardzo dużo. Oczywiście wszyscy życzylibyśmy, żeby to tylko była fikcja, ale to są historie oparte na faktach. Dokładnie. I ta część dokumentalna tych historii jest dominująca. No dobrze, to teraz zwracam się do panów reżyserów po kolei. Zacznijmy od pana Tomasza Bardosza. Jak pan wspomina te pierwsze chwile z tym projektem? Jeszcze oczywiście na poziomie dyskusji, zaproszenia i decyzji, tak? Będę brał w tym udział. No ja pamiętam tą pierwszą chwilę, bo nigdy wcześniej nie robiłem takiego projektu i kiedy dostałem właśnie propozycję od Doroty, od razu poczułem, że strasznie chcę to robić i sam jeszcze nie wiedziałem dlaczego, ale po prostu... To znaczy wiedziałem może dlatego, że sam od jakiegoś czasu oglądałem takie produkcje, głównie amerykańskie, i poczułem, że no to jest coś, co wydaje mi się strasznie ciekawe, wydaje mi się dużym wyzwaniem, ale też jakby wpisuje się w to, co mnie zawsze interesuje w mojej pracy, czyli no, z jednej strony trzeba tu ciekawie opowiedzieć historię, ale z drugiej strony jest to jednak opowieść o różnych zakamarkach ludzkiej psychiki. I tych mrocznych, ale też od strony jakby losu, tego, co spotyka ofiary zupełnie tak, bo przypadek... w nieprzewidziany sposób. Bo przypadek też tu grał bardzo dużą rolę. I po prostu poczułem, że to jest bardzo temat poruszający, inspirujący i taki, przy którym się chce naprawdę pracować. To samo pytanie do drugiego reżysera, pan Matej Bobrik. Jak to było? Ja też bardzo dobrze pamiętam, jak do mnie Dorota zadzwoniła, czy chciałbym zrobić serię kryminalną. A pamiętam, że trochę się też przeraziłem na początku, ponieważ wcześniej robiłem dużo innych serii dokumentalnych, ale raczej dotyczących tematu jak sport, kultura. I kiedy pojawił się temat kryminalny, to bardzo to chciałem robić, oczywiście, ale trochę poczułem też taki lęk, że to będzie na pewno trudne, bo to dotyczy prawdziwej ludzkiej tragedii, tak, tę historię. I pamiętam, kiedy już zaczęliśmy nad tym pracować i pierwszy raz miałem okazję zobaczyć dokumentację, tam akta na przykład, i czytałem, przechodziłem przez te wszystkie materiały, to było trudne i wiedziałem, że jest przede mną rok bardzo trudnej pracy, która była, ale naprawdę bardzo ciekawa. Ile z tych materiałów, tych akt, spraw, które są poruszane, to jest 6 spraw, 6 odcinków. Rzeczywiście przeszło przez Państwa ręce, tak, że zgłębialiście, czy też zgłębialiście częściowo, czy to była praca jakoś podzielona. Jak to było? Panie Tomaszu. To o tym to chyba najlepiej opowie Dorota. Pani Dorota. Bo Dorota była tą osobą, która to znaczy, właśnie miała wgląd. Wzięła to na siebie. Tak. No, między innymi, tak, jako producent kreatywny od początku maczam palce w tym projekcie. Nie, no, mieliśmy cały zespół dokumentalistów, researcherów, dziennikarzy, którzy początkowo ze mną wspólnie właśnie przeglądali te historie, dyskutowaliśmy o tym, które wziąć na warsztat, dlatego że nie każda historia nadaje się na taki duży format 50-minutowy. Tu musi być jakaś zagadka, tajemnica, musimy odkrywać jakby kolejne karty. Czasami te historie, jeżeli chodzi o proces śledztwa, bardzo szybko się kończą i chociaż mieliśmy taką historię właśnie, jest to odcinek Śmierć we śnie, gdzie śledztwo bardzo krótko trwało, natomiast cała tajemnica dookoła tego, no, bardzo się wpasowywała w nasz format. Czyli więc to było... ta zbrodnia popełniona w rzeczywistości musi, żeby móc być opowiedzianą jeden do jednego, nie być inspiracją dla stworzenia pewnego rodzaju historii filmowej czy serialowej, musi po prostu spełniać takie kryteria poniekąd fabularne. Tak, dlatego że ponieważ jesteśmy dokumentem, a nie fabułą, nie możemy wymyślać żadnych fikcyjnych wątków, musimy się opierać na faktach. No i jeżeli te fakty pozwalają na to, żeby zaprosić do tego ciekawych rozmówców, ciekawych takich jak na przykład Robert, których bardzo jest obszerna ta działka policyjna, a nieznana jest widzom i nie wiedzą, czym tacy ludzie się zajmują, a tutaj jest możliwość o tym opowiedzieć, o pracy różnych biegłych, no to my wtedy też mamy jakby możliwość szerszego opowiadania. Więc to były jakby no, długie dni, godziny, nawet powiedziałabym miesiące przeglądania początkowo wszystkich wzmianek prasowych dotyczących spraw i jakby analizowania tego. Czyli ja jeszcze tutaj spróbuję kilka przecinków postawić, bo to dla nas z zewnątrz, dla odbiorcy, który później ogląda taki odcinek, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, to też jest ciekawe, jaki jest ten proces, jak to wygląda. Zwłaszcza, że to są prawdziwe historie i to, że specjaliści, nawet tam, którzy występują, często też emocjonalnie opowiadają o tym, co się wydarzyło, też mając już pewnego rodzaju też dystans, czyli przemyślane to, co się wydarzyło też tak filozoficznie, no to cóż dopiero taki zwykły człowiek jak ja, czy odbiorca, ale też myślę, że państwo, kiedy sięgaliście na początku po pewnie te wzmianki, czyli ci researcherzy musieli przejść dokumentację prasową, co jest, co się wydarzyło, o czym się pisze, a potem, kiedy państwo dokonaliście tego wyboru, no to trzeba było zacząć dzwonić, trzeba było zajrzeć w te akta, czy rzeczywiście tak było, no i sprawdzić, czy rzeczywiście ta historia się nadaje. A więc trzeba było dokonać całej tej pracy, która pozwoliła wejść w głąb prawdziwej historii, a więc też wystawiła państwa trochę na takie spotkanie z tą ciemną stroną człowieczeństwa. Każda z tych historii ma swoją historię, jeżeli chodzi o dobór i o opracowywanie. Żeby przygotować taką historię, no to oczywiście przegląd prasy, potem rozmowy z dziennikarzami, którzy pracowali przy tych sprawach, bo to dla nas był punkt wyjścia. I jakby po kolei, po nitce do kłębka, rozmowy, spotkania z ludźmi, którzy przy tych śledztwach pracowali. Przegląd akt, przegląd wszystkich możliwych dokumentów sądowych, politycznych, policyjnych, do których mogliśmy dotrzeć, ale też takie rozmowy bezpośrednio z osobami, które już na przykład znaliśmy, tak jak rozmawiałam z Robertem o sprawie Kredytbanku, bo w tych czasach, czyli w 2001 roku, kiedy doszło do tego napadu, ja już pracowałam w telewizji i jakby od tamtej pory zawsze myślałam o tym, żeby tę historię opowiedzieć szeroko. I spotkaliśmy się zupełnie przy innej okazji z Robertem i mówię, powiedz mi, bo wiem, że pracowałeś przy napadzie na Kredytbank, co myślisz o tym, żeby zrobić tę historię do serii to dokumentalnej? To teraz stop, panie Robercie. Ja powiem tylko jedno, a Robert mówi do mnie tak, słuchaj, ja tam 48 godzin robiłem oględziny. I ja już wiedziałam, że to jest ta historia, którą na pewno musimy mieć w tej serii. To nie do końca chronologicznie będzie przebiegała ta rozmowa, ale już nie można nie przejść w takim razie ale poniekąd. Ale chronologicznie powstają takie właśnie serie dokumentalne. To też tak jest. To przechodzimy w takim razie do odcinka numer 5, Krwawy napad, historia napadu na Kredytbank. Rzeczywiście historia z zagadką, historia, która odsłania ogromną tragedię ludzkiego losu. Z każdego chyba z tych bohaterów występujących w tej historii i sprawców i ofiary. Pan Robert Duchnowski, odpowiedział pan pani Dorocie Danielak, tak zrobimy tę historię. I co, trzeba było wrócić pamięcią do tych wszystkich szczegółów. 48 godzin oględzin to długo. Ta sprawa akurat zapadła mi głęboko w pamięć. Dlatego, że to nie tylko te 48 godzin oględzin było, ale to było 4 miesiące wytężonej pracy mojej i całego mojego zespołu. Ja wtedy dowodziłem pracownią fotograficzną i technikami kryminalistyki przy laboratorium Komendy Stołecznej. I faktycznie myśmy te oględziny robili od soboty do poniedziałku do późnych godzin popołudniowych. Ale zbrodnia przerwami. Była potężna przecież. No tak, no to sprawa była bez precedensu, bo no to były 4 ofiary w jednym miejscu. Na początku 3, później znaleziono jeszcze ochroniarza. To był ogrom zabezpieczonych śladów, one wymagały później odpowiedniej dokumentacji, więc moja pracownia też w to była zaangażowana. Ja pamiętam, że myśmy wtedy zużyli tyle materiału fotograficznego, to nie były czasy cyfrówki, tak jak dzisiaj. To była mokra fotografia. Myśmy zużyli wtedy do tej jednej sprawy w ciągu 4 miesięcy, zużyliśmy tyle materiału fotograficznego, ile cała pracownia zużywała przez cały rok. I później, jak już było wyjście na sprawców, bo tam jeszcze sytuacja była taka, że sprawcy byli wytypowani w pierwszym tygodniu po zdarzeniu. Problem polegał na tym, że nie można było tego przełożyć na materialne dowody, żeby postawić im zarzuty. I policjanci z Wydziału Zabójstw no w końcu po 3-4 miesiącach doprowadzili do tego, że oni pękli, że oni się przyznali i to były kolejne 2 tygodnie wytężonej pracy przy dokumentacji zeznań tych sprawców, wizji lokalnych, eksperymentów procesowych. Także naprawdę ta sprawa zapadła mi głęboko w pamięć. Chyba jedyna taka, Robert, nie wiem, czy mnie poprawisz, historia, sprawa kryminalna w historii polskiej kryminalistyki, gdzie w trakcie napadu na bank były ofiary śmiertelne, dlatego że mieliśmy do czynienia z napadami na banki czy konwoje, ale to były kradzieże. Natomiast chyba była tylko jedna jeszcze strzelanina, gdzie zginął konwojant czy ochroniarz. Natomiast to była niewiarygodna historia. No to znaliśmy z Ameryki takie przypadki z filmów, że doszło do napadu na bank i zginęli ludzie. Natomiast u nas w Polsce no to raczej takie miejsce publiczne i taka sytuacja. Sprawa była bez precedensu, a jeszcze makabryczny był widok po wejściu do skarbca, tam gdzie te dziewczyny leżały. I chociażby to głęboko zapadło też w pamięć. Każdy widok, każda zbrodnia, z którą mają do czynienia policjanci, zapada w pamięć. Jak to jest potem, panie Robercie, kiedy wraca się na przykład przy takim projekcie do takiej sprawy? Na ile te emocje już gdzieś uspokajają się? Na ile gdzieś przerobienie, próba zrozumienia albo pogodzenie się z tym, że tego po prostu nie da się zrozumieć, już działa, a na ile to jest jednak powrót do tych uczuć, które były wtedy? Znaczy ja w swojej pracy generalnie zawsze podchodziłem z dystansem do takich sytuacji, a tutaj jeszcze po tak długim czasie, to emocjonalnie zasadniczo no nie miałem stosunku do całej tej sprawy. Po prostu to była jedna z wielu spraw, w których kiedyś uczestniczyłem, wykonywałem czynności. To też nie jest tak, że policjanci Wydziału Zabójstw pracują tylko przy zwłokach. Czy eksperci kryminalistyki i technicy, że pracują tylko przy zwłokach. To jest jeszcze cały szereg innych przestępstw, przy których oni pracują. Może zabójstwa na tyle zapadają w pamięć, że z reguły są dosyć makabryczne i ponieważ to jest co jakiś czas się zdarza, no to wtedy to zapada w pamięć. Bo ja nie pamiętam wielu włamań, na jakich byłem, natomiast większość zabójstw, w których uczestniczyłem, czy w czynnościach procesowych, jednak pamiętam. Drodzy Państwo, do rozmowy wrócimy za chwilę. Nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Kwiat ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać. Czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce pod Księżycem cały czas jesteśmy tutaj w studiu, drodzy Państwo, i rozmawiamy o serialu Tajemnice Polskich Morderstw. Z tej strony Katarzyna Cygler, a w studiu są pani Dorota Danielak, producent kreatywny tegoż projektu, pan Tomasz Bardorsz i pan Matej Bobrik, reżyserzy, i pan Robert Duchnowski, policjant na emeryturze i konsultant jednego z odcinków. Jeszcze raz dobry wieczór, drodzy Państwo. Dobry wieczór. To kontynuujemy. Tych odcinków jest trochę. Każda z tych historii jest przejmująca, bo to są tragedie właściwie wszystkich. Nawet nas, którzy oglądają, którzy nagle doświadczają poniekąd poprzez konfrontację z tymi emocjami, z tymi kwestiami, które padają z ust ludzi, świadków, uczestników, też sprawców, z rzeczywistością, która nagle powoduje, że powstaje czarna dziura, taka deharmonizacja rzeczywistości, którą trzeba naprawić. Też myślę, że takie osoby właśnie jak pan Robert Duchnowski, każda z osób pracujących przy takich sprawach, wyobrażam sobie, jest w stanie unieść ten ciężar właśnie dlatego, że chyba państwa misją jest wprowadzenie tej harmonii w tym świecie. Przy pracy na miejscu zdarzenia, przy oględzinach, musimy być profesjonalni. Nie możemy emocjonalnie podchodzić do sprawy. Musimy być po prostu profesjonalni, nie zwracać uwagi praktycznie na nic, co dzieje się dookoła, mówię o tej sferze emocjonalnej cały czas, tylko robić swoje krok po kroku, przesuwać się na miejscu oględzin, ujawniać, zabezpieczać ślady, opisywać je po to, żeby później był materiał wyjściowy na wskazanie sprawcy przestępstwa. Po to, żeby był materiał, który opowie nam, w jaki sposób do tego przestępstwa doszło. Bo takim zadaniem technika czy eksperta kryminalistyki na miejscu oględzin, to jest nie tylko wskazanie dowodów zbrodni, ale też ujawnienie jakby przebiegu tego zdarzenia. No to jest jedyny taki moment, bo z tego co wiem, ekipa kryminalistyków, która wchodzi na miejsce zdarzenia, tak naprawdę to jest wejście na raz, bo potem nie da się, jeżeli coś popełnił się, jakiś błąd techniczny, wielu rzeczy naprawić, a z tego potem dalej śledczy konstruują gdzieś ten schemat tego, co się wydarzyło. A to trudne jest chyba, bo tacy młodzi na przykład adepci kryminalistyki, no teraz na przykład powstały te wirtualne możliwości bycia na takim miejscu zbrodni, chociaż nie na każdej uczelni jeszcze jest to możliwe. We Wrocławiu teraz jest taka możliwość, ale przecież kiedy taki adept trafia na takie miejsce zbrodni, już jest niby tym kryminalistykiem, ale nie ma dużego doświadczenia, mogą pojawić się te emocje. I co wtedy? Co robicie z takimi młodymi ludźmi, którzy nagle widzą te rozbryzgi krwi i na przykład nie dają sobie rady z tymi zapachami, z kształtami, znaczy, tak dalej? Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, bo w momencie, kiedy rozpocząłem służbę w laboratorium kryminalistycznym, to pierwsza sprawa, na jaką mnie wysłano, to była sekcja zwłok. Ja musiałem dokumentować to fotograficznie. Pojechał ze mną mój kierownik i kierownik co 5 minut się mnie pytał, jak ja się czuję. Ja podchodziłem do tego, tak mi się wydaje, w sposób całkowicie normalny, bez emocji, ale musiałem być bardzo blady, bo non-stop mnie dopytywał. Prawda też jest taka, że żeby zostać technikiem kryminalistyki czy ekspertem, to nie jest tak, że prosto z ulicy człowiek się zatrudnia, jutro już jest ekspertem i jeździ na oględziny. To jest tak, że policjant, który zostaje technikiem, wcześniej musi troszeczkę przepracować w innych pionach. On musi mieć pewne też predyspozycje. Jak lekarz poniekąd. Musi mieć też pewne predyspozycje do tego, żeby być technikiem. Musi mieć umiejętności zarówno te miękkie, jak i twarde. Bo dobrze jest na przykład, jeżeli ma jakąś podstawową wiedzę fotograficzną, żeby wiedział, jak dokumentować fotograficznie miejsce zdarzenia. Zanim zostanie technikiem, to jest wysyłany na kurs techników. I tam go uczą tych wszystkich, jak używać konkretnych narzędzi kryminalistycznych. I to też nie jest tak, że on po takim kursie samodzielnie wyjeżdża bez nadzoru żadnego. To też jest jeszcze na początku, przynajmniej powinien być nadzorowany na wyjazdach przez starszego technika czy przez własnego przełożonego. Z ekspertem z kolei w laboratorium to jest tak, że zanim kandydat na eksperta zostanie ekspertem, to przez co najmniej 2-3 lata pisze ekspertyzy pod opieką mentora swojego. Tutaj powiedzmy takie kształcenie w kryminalistyce polega na relacji uczeń-mistrz. Tego się nie da w żadnej szkole nauczyć. Każda zbrodnia podobno jest inna, tak powtarza to każda osoba, która siedzi i mówi o tych, tak jak pan Robert, o tych prawdziwych spotkaniach ze zbrodnią, że każda jest inna, mimo że jest przecież wiele statystyk, w które się wpisują dane przestępstwa, ale mimo tego każda jest inna podobno. No dobrze, drodzy panowie, to teraz przechodzimy do reżyserów ponownie. Pan Tomasz Bardosz wyreżyserował pierwsze 2 odcinki, co też nie znaczy, że one były pierwsze 2, bo rozumiem, panowie, jak wspomnieliście, równolegle i niekoniecznie to wszystko było chronologicznie, więc no właśnie, jak to wygląda, kiedy 2 reżyserów reżyseruje serial, który jest dokumentem, ma ten sam schemat. I teraz jak? Spotykaliście się, dyskutowaliście, przyjęliście tak jednogłośnie, że to tak, zgadzamy się, Doroto, masz rację. To na pewno musieli powiedzieć, bo przecież inaczej nie to byłoby źle. Nie byłoby tak dobrze. Bo to nie jest łatwo tak domówić się, żeby to było tak jednolite, że właściwie wygląda jakby spod jednej ręki wyszło. To od którego z panów zaczniemy? Może od pana Tomasza, skoro to były pierwsze dwa odcinki. No rzeczywiście było tak, że na początku się spotykaliśmy i jakby ten jeden schemat, według którego te odcinki biegną, musieliśmy ustalić i sporo było na ten temat rozmów, ale wydaje mi się, że tu jakoś szybko doszliśmy do jakiegoś porozumienia. I nie było tu z nami, między nami tarć. Rozmawialiśmy o różnych inspiracjach, co nam się podoba. Głównie chyba od tego zaczynaliśmy, co nam się podoba i jak chcielibyśmy, żeby to od takiej strony formalnej i filmowej wyglądało. Wiedzieliśmy od razu, że poza tym, jak ugryźć temat w opowiadaniu historii, że chcemy, żeby ta seria miała taki właśnie filmowy smak i premium wygląd, żeby to była też jakość sama w sobie. Tak. Czyli jak to z oglądania. Czołówka, wszystko, kolor. No, sam charakter zdjęć też, tak, tak, bo dużo było rozmów na temat charakteru zdjęć, na temat tonacji, inscenizacji, kreacji takich bardziej nawet bym powiedział, które się pojawiają w tej serii, bo seria składa się z wywiadów, ale składa się też z ujęć, które jakby mają nam w taki nie do końca dosłowny sposób oddać jakiegoś ducha tej historii, pokazać, co się tam działo. No także robiliśmy to wszystko we wspólnym gronie z Matejem, z Dorotą, żeby nadać temu kształt, a później też dopytywaliśmy się nawzajem, jak tam po realizacji tych odcinków, jak nam szło i co, jak wychodziło. I ja się też, Mateja, radziłem w różnych sprawach. Pan Matej Bobrik kiwa znacząco głową. Znaczy, też jest ważne, że szybko zdecydowaliśmy, żeby mieć jednego operatora. Operatorem był Michał Stajniak i dzięki temu mieliśmy też taką pewność, że te zdjęcia będą spójne, że to będzie wszystko wyglądało dosyć... będzie podobna stylistyka. Scenografia też ma tu znaczenie ogromne? Nie do końca. Scenografia... My jeździliśmy w te miejsca, gdzie doszło do wydarzeń. Mhm. Rozmawialiśmy z osobami, które pracowały przy tych sprawach albo w miejscach ich pracy, czyli jeżeli byli to dziennikarze, to w redakcjach, albo w ich prywatnych domach, jeżeli to byli na przykład policjanci na emeryturze. Natomiast wszystkie pozostałe zdjęcia staraliśmy się nagrywać właśnie w tych miejscach, gdzie te kilkanaście lat temu doszło do samego przestępstwa i w innych lokalizacjach. Te zdjęcia, o których mówi Tomasz, czyli takie umowne, kreacyjne, ilustracyjne, oczywiście zdarzało nam się dogrywać po prostu w jakiś tam, czy w studio, czy w wynajętych obiektach, ale też nie zabudowywaliśmy jakoś się specjalnie scenograficznie. No, nie jest to fabuła, to jest dokument. Mhm. Tu się bardziej gra detalem, światłem. Chłopcy, no to wy powinniście mówić, tak? Ale mogliście państwo... A nie rekwizytem, nie scenografią. Ale mogliście państwo na przykład wybrać dla ekspertów, dla gości, którzy wzięli udział w projekcie, czyli świat, mieszkańców, dziennikarzy, którzy brali udział w opowiadaniu o tych historiach w tamtym czasie, kiedy to było czymś, co nurtowało na bieżąco. Ludzie mogliście wybrać na przykład czarne tło, ale jednak nie, więc no to była ta decyzja. Była taka decyzja. Dyskusja była o tym. Była dyskusja i decyzja była taka, żeby to było spójne wszystko, no to decydowaliśmy, że będziemy wszystkie te setki, czyli wywiady nagrywali. Udawają trochę, że jest noc, czyli że by światło było spójne w wszystkich odcinkach, ale dlatego oczywiście ten operator. Przestrzeń. Bardzo nam zależało, żeby przestrzeń była zawsze rzeczywiście naturalna i... Żeby oni byli u siebie. siebie, jak opowiadają. Byłem siebie, tak, dokładnie. Bo inaczej człowiek zachowuje się, kiedy wsadza się go do studia nagraniowego, do jakiegoś obcego mu miejsca. Inaczej, jeżeli jest u siebie, czy w pracy, czy w domu, no bo jeżeli jest się w pracy, to też tam się bywa na co dzień. Wtedy ludzie się czują pewniejsi, spokojniejsi, nie zwracają uwagi na szczegóły, bezpieczniejsi. Można wejść w rozmowę, a takie rozmowy, które nagrywaliśmy, trwały czasami kilkanaście godzin z jednym rozmówcą. Oczywiście z przerwami, ale to nie jest pół godziny czy godzina rozmowy. Oczywiście takie też bywały, no bo nie każdy był zaangażowany w całą sprawę od początku do końca. U wspomnianych już strażaków spędziliśmy w sumie 2 dni na zdjęciach. Więc to naprawdę musi być takie miejsce, w którym wszyscy będą dobrze się czuć, a przede wszystkim rozmówca, bo to on ma nam opowiedzieć tę historię i przypomnieć sobie to wszystko. Czyli podjęliście państwo z punktu widzenia rzemieślniczego bardzo duże ryzyko, bo nastawienie się na te przestrzenie, które są, no to nie wiedzieliście tak naprawdę, gdzie to będzie, jak to będzie. A więc, ale ta odwaga wydaje się, że przyniosła bardzo dobry efekt, bo rzeczywiście te wypowiedzi są wiarygodne. Jednocześnie jest to płynne, to bardzo trudno zrobić. No to jest duża zasługa reżyserów i operatora, którzy, no tak jak Matej powiedział, starali się spójnie te przestrzenie pokazać filmowo, a każda była inna, o innej porze dnia. Na dodatek proces powstawania serii był też bardzo długi, to było kilkanaście miesięcy, więc mieliśmy lato i wiosnę i jesień za oknem, co ma wpływ oczywiście na całość. Więc to ich praca, ich pomysł, ich twórcze działanie pozwoliło na to, żeby ten serial, no mam nadzieję, był rzeczywiście spójny. Znaczy mam, wydaje mi się, jestem przekonana, że jest. W tych przygotowaniach to nie byliśmy tylko ja, Tomek i Dorota, był też z nami zawsze Michał Stajniak, operator, i razem decydowaliśmy takie najważniejsze decyzje, jak ma ta seria wyglądać. I poza tym też bardzo było fajne, że my mieliśmy tak naprawdę te same ekipy filmowe. Czyli my nigdy nie było tak, żebyśmy kręcili równoległe ja swój odcinek i Tomek swój, ale zawsze to było trochę na zmiany i te ekipy były te same, czyli wszyscy byli, się dobrze znali, wszyscy wiedzieli, co robić. To było wszystko zamierzone, domyślam się? Czy trochę pomógł przypadek po niego? Nie, oczywiście, że zamierzone, dlatego że wchodzimy w różne miejsca. No, byliśmy na przykład na nagraniach w komendach policji, bo seria jest z różnych miejsc Polski, każdy odcinek, więc w różnych miejscach byliśmy. Jeżeli wchodzi się na piętro, gdzie znajduje się Wydział Zabójstw, panowie od spraw narkotykowych, to ja muszę wiedzieć, że ludzie, którzy tam wchodzą, są skupieni na robieniu programu, a nie na zajmowaniu się innymi rzeczami i nie przeszkadzają w pracy tym ludziom. I że mogę im zaufać, że możemy wejść w takie miejsce, w które normalnie się nie wchodzi. Też ta druga strona będzie zadowolona z tego kontaktu. Nie będzie potem pretensji, że nie wiem, ujawniliśmy jakieś informacje albo ktoś chodził, robił sobie selfie na korytarzu przy wydziale narkotykowym. No, więc taki dobrany zespół, z którym się przez długi czas, no bo to był prawie rok produkcji, nie mówię o przygotowaniach, już jakby o samym tym cyklu zdjęciowym, to taki dobrany zespół, no to stworzyliśmy rodzinę, tak? Każdy na każdym mógł polegać. Rozumieliśmy się prawie, że bez słów i mając dwóch reżyserów, mogliśmy właśnie starać się zrobić serię, a nie zupełnie oddzielne filmy. Więc to było bardzo ważne. Też wyobrażam sobie, że powiedzmy to piętro, Wydział Narkotyków to jedno, ale pójść porozmawiać z siostrą czy kimkolwiek z rodziny ofiar, to taka ekipa musi naprawdę mieć jednak bardzo duże poczucie odpowiedzialności, żeby w chwilach przerwy nie robić sobie jakichś zupełnie nieodpowiednich żartów między sobą, niezwiązanych z historią oczywiście. No wiadomo, że jak się jest w pracy, to zdarzają się i żarty i tak dalej, ale tak, to muszę powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zadowolona, bo bardzo wrażliwą ekipę mamy, a to są bardzo delikatne tematy. Nawet jeżeli rozmawiamy po prostu z funkcjonariuszami, funkcjonariuszami policji to tak samo. Wiadomo, że po drugiej stronie są bliscy tej ofiary, którzy na pewno żyją wciąż tą historią, mają ją w pamięci, być może obejrzą serię. Mhm. I tak jak pani mówi, no zdarzało nam się też rozmawiać z jakimiś osobami już z kręgu ofiary bliższymi, więc no wszyscy staraliśmy się podchodzić po pierwsze z szacunkiem do ofiar, po drugie z taką właśnie wrażliwością, delikatnością, bo nie chodziło nam o robienie sensacji. Chodziło nam bardziej o to, żeby zrobić to trochę ku pamięci tych ludzi, którzy zginęli, trochę ku przestrodze, że może to spotkać każdego z nas. I to bardzo często pojawiało się w rozmowach, że nigdy nie wiadomo, komu na drodze stanie ta mroczna część życia. No z tych historii wynika, że naprawdę nie wiadomo, bo niektóre z tych historii są takie, że nikt by nie przypuszczał, że to jest w ogóle możliwe, ale jak się okazuje, mrok ludzkiej duszy też jest niezgłębiony. Drodzy Państwo, skoro Pani wspomniała, Pani Doroto, że potrafiło być dwa dni te rozmowy ze strażakami, kilkanaście godzin nagrań z jedną osobą, a odcinki trwają niecałe 50 minut, trzeba było wybrać, a przecież tych osób, z którymi Państwo rozmawialiście i przez, no właśnie, bliskich ofiar, przez sąsiadów, przez fachowców, takich jak pan Robert Duchnowski, a bardzo dużo pojawia się, przecież tam i prokuratorzy, i śledczy, więc biegli psychologowie sądowi, specjaliści właśnie od kryminalistyki i tak dalej, i dziennikarze, no to trzeba było przecież wybrać te krótkie, mimo wszystko, wypowiedzi, które tam badają, jeszcze zebrać się w całość. To według jakiego klucza państwo szliście, panowie? Od którego z panów zaczniemy? Pan Matej Bobryk. Ja myślę, że zacznę od samego wyboru bohaterów, bo też zawsze po przeczytaniu całej dokumentacji, czyli przede wszystkim aktów, to musieliśmy zdecydować, kogo zaprosimy. Punkt wyjściowy w każdym odcinku był dziennikarz lokalny, czyli ktoś, kto był na miejscu i od początku zaangażowany, ale to się często trochę zmieniało w zależności od tego, kto był naprawdę w jakiś sposób emocjonalnie zaangażowany w historię. Jeżeli na przykład chodzi o Pięć Strumie, no to oczywiście strażacy byli bardzo zaangażowani, bardzo to przeżywali i okazało się, że oni są trochę takim motywem przewodniczącym tego odcinka, takim bardzo mocnym. W odcinku zaginiona nastolatka okazał się bardzo ważny lokalny dziennikarz, pan Wiktor, który nam opowiadał o tym, jak Środa Śląska, gdzie wydarzyło się morderstwo, było w panice po tym wydarzeniu. I nie mogę za dużo zdradzić, ale jak opowiadał nam o tym, jak ludzie bali się wychodzić z domu i w tym momencie on się stał bardzo ważnym bohaterem dla nas. W historii pogrzebani żywcem można powiedzieć, że to jest jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki, ponieważ morderstwo się wydarzyło w 2001 roku i rozwiązane było dopiero po prawie 15 latach. 15 latach, tak. I tutaj głównym bohaterem, może nie głównym, ale bardzo ważnym bohaterem był policjant Artur Kubacki, który przez miesiące przekopiwał teren, który był wielkości, można powiedzieć, jak może Stadion Narodowy w Warszawie, dzięki czemu udałoby mu się znaleźć właściwie sprawców. Także ten wybór był bardzo, bardzo różny. Panie Tomaszu? Ja też mogę powiedzieć o tym, że właśnie ja miałem dużo takich dylematów przy wyborze, szczególnie właśnie chyba przy odcinku Krwawy Napad, dlatego że mieliśmy tam dużo historii też takich z pracy policji, jakby kolejnych różnych etapów, kolejnych różnych kroków, które policja wykonywała, takich technikaliów. Te wątki były bardzo interesujące, ale było wiadomo, że właśnie wszystkie się nie zmieszczą. I tu była po prostu taka waga, na czym się tak naprawdę skupiamy. No, zawsze w takich momentach jednak, żeby opowiedzieć historię w sposób emocjonalny, to jednak te opowieści dotyczące bardziej ludzkich wrażeń brały górę chyba jednak nad technikaliami, że czasami z nich było trzeba rezygnować, chociaż były bardzo ciekawe. Ale tu właśnie przy tej okazji chciałem powiedzieć jeszcze o rozmówcach też i o policjantach. Po pierwsze, ja byłem zaskoczony, bo tutaj Robert wcześniej mówił, że policjanci muszą podchodzić w pewien chłodny sposób, bo to jest ich zawód. ale jednak te sprawy, które my robiliśmy w rozmowach z policjantami, okazało się, że rzeczywiście to są dobrze wybrane sprawy pod kątem tego, że są naprawdę to mocne historie i wstrząsające, ponieważ mimo tego, że często rozmawialiśmy o wydarzeniach, które miały miejsce 20 lat temu, to policjanci po prostu pamiętali, co robili w którym dniu, a co było po południu, a co było rano. Pamiętali tak niesamowite szczegóły, to im się tak odbiło w pamięci, że naprawdę ja często nie pamiętam tak dokładnie, co robiłem dwa dni temu, jak większość z naszych rozmówców pamiętała, jak to śledztwo przebiegało dwie dekady temu. Te rozmowy, które państwo też przeprowadzaliście z policjantami, którzy tam są tyłem na przykład, bo też tak jest, drodzy tak. państwo, nie wszystkie twarze znamy, to jednak wybrzmiewają te emocje. W wypadku na przykład śmierci we śnie, ta historia, no ewidentnie cały czas ten policjant był bardzo tym poruszony i też widać, że człowiek potrzebuje, nawet jeżeli jest kimś, kto zawodowo zajmuje się tym, żeby rozwikłać zbrodnie, dojść do prawdy, takiej formalnej poniekąd, to mimo wszystko chce zrozumieć, dlaczego ktoś coś robi. I zadają ci ludzie takie pytania, państwo, tak jak pan Robert Duchnowski, zadajecie takie pytania, a te odpowiedzi, które padają, bywają również wstrząsające. I to na przykład, ja nie będę zdradzać, drodzy państwo, co powiedział tam ten człowiek, ale to jest przejmujące. To jest takie wejście w naprawdę zakamarki czyjejś duszy, ale tak naprawdę my zostajemy z tym jako ludzie, którzy słyszą o tym. Tu nie ma odpowiedzi tak naprawdę dlaczego do końca. To jest dopiero droga w zrozumieniu tego mroku i próby wyjścia z tego mroku chyba tych, którzy popełniają tego rodzaju zbrodnie. Pamięta pan swoje wrażenie, kiedy usłyszał pan tę historię, usłyszał pan o tej rozmowie policjanta, panie Tomaszu? Pamiętam to bardzo dokładnie, bo my wtedy wszyscy zamarliśmy. Ja w ogóle jestem wdzięczny tym naszym rozmówcom za to, że tak się przed nami otwierali, bo właśnie szczególnie w rozmowach z policjantami zależało mi na tym, żeby to nie była tylko relacja z ich strony, co po czym nastąpiło, ale żeby usłyszeć też jakby taki ich ludzki głos po prostu, jak oni to postrzegali, jak oni na to reagowali, co oni czuli. I naprawdę zdarzały się właśnie takie bardzo mocne momenty, kiedy opowiadali coś, gdzie wiemy, jaki był ciąg wydarzeń, niby cała historia nam się układa, ale i tak nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego. Ponieważ to są zbrodnie, przejmujące zbrodnie, to poruszają bardzo wiele emocji, różnych emocji. No i jak to jest z tym wyborem, jak opowiadać, jak te emocje dozować, gdzie stawiać akcenty, bo to też jest bardzo duża odpowiedzialność ze strony twórców takiego odcinka za to też, w jaki sposób każda z tych kwestii, połączone te kwestie, mówiąc krótko, cały kształt, cały konstrukt takiego odcinka, scenariusz takiego odcinka, kolor, dźwięk i tak dalej, będzie wpływał na odbiorcę, bo to też przecież jest oddziaływanie na takiego zwykłego człowieka. Panie Tomaszu. Opowiadaliśmy o bardzo drastycznych scenach, ale też nie chcieliśmy grać przesadnie tą drastycznością, tak żeby po prostu to nie było efekciarskie i żeby sednem tego nie było to, że po prostu patrzcie, jak to było okropne. I oczywiście to są największe emocje i trzeba to pokazać, ale tu staraliśmy się to bardzo wyważać, żeby jednak przesadnie tą drastycznością nie patować. Tak. Zarówno w rozmowach z sądem, prokuraturą czy policją zawsze pojawiała się taka prośba też z ich strony, co jest bardzo ważne, że jeżeli nawet udostępniają nam materiały archiwalne, zdjęciowe, to żebyśmy nie pokazywali tego, co jest najbardziej brutalne, drastyczne i makabryczne ze względu na rodzinę, ale też po prostu ze względu na każdego człowieka. Nie jesteśmy na to gotowi i myślę, że nie jest nam to potrzebne. Czasami lepiej jest coś opowiedzieć dookoła, niż pokazać wprost. Lepiej jest zagrać muzyką czy zdjęciami. Przepraszam, Tomku. Oddaję ci głos. Nie, no. Ale to chyba... Zgadza się, dokładnie tak było. Trzeba pamiętać, że to jest serial dokumentalny, a nie fabularny i za każdą ofiarą jest rodzina, są bliscy, którzy myślę, że do dzisiaj bardzo cierpią i i ta odpowiedzialność była obecna na każdym kroku, na każdym etapie, żeby naprawdę nie zrobić nikomu krzywdy, żeby nie robić tego tylko rozrywkę. Rodzina i bliscy to jedno, ale też przecież odbiorca ogląda taki odcinek, jeden, drugi, trzeci i sobie coś myśli. I gdzieś tam, mimo że to jest oczywiście dokument, ale jednak, ponieważ ma scenariusz, ma kształt, ma kolor, ma dźwięk, który dopowiada, są emocje, które są dozowane przez osoby, które się wypowiadają, no to też przecież wpływa na nas. Są zdjęcia, ujęcia, kiedy widzimy małą stópkę w skarpetce spod kołderki, mam do tego kwestię odpowiednią, no to nie wiadomo, co by człowiek zrobił, kiedy by spotkał kogoś, kto był sprawcą na przykład danego przestępstwa. Też to są takie rzeczy, które mogą mocno wpływać na innych. Są jeszcze archiwalia, o których nie rozmawialiśmy i my mieliśmy dostęp do bardzo dobrych archiwaliów, zarówno jak materiałów policyjnych, dziennikarskich, wizje lokalne, czyli mieliśmy okazję też korzystać z materiałów, kiedy już zabójcy z policją wracają na miejsce zbrodni i pokazują, gdzie to się wydarzyło, jak to się wydarzyło. I to są materiały, które no, myślę, że robią ogromne wrażenie na wszystkich, na nas, też na widzów. I one są dosyć ważnym elementem w każdym odcinku. To jest ciekawe też właśnie, jak różne rzeczy wpływają na naszą wyobraźnię i jak czasami właśnie nie pokazanie kałuży krwi dosłownie, ale na przykład zdjęcia archiwalne, które pokazują blat kuchenny, na którym stoją, nie wiem, dwie puszki piwa i paczka papierosów. To jest autentyczne zdjęcie, na którym nie ma niczego strasznego, ale jakby dostajemy informację w opowieści policjantów taką, że morderca po zamordowaniu spędził 2 dni w pomieszczeniu ze swoimi ofiarami, robił tam różne rzeczy, jadł, wychodził do sklepu, pił właśnie piwo. To jest dla mnie niesamowita siła właśnie takiego opowiadania nie wprost. Pokazanie tych autentycznych zdjęć, tego blatu z tą paczką papierosów mocniej działa niż to, gdybyśmy zainscenizowali tutaj nie wiadomo jaką kałużę krwi. No i jakie są plany na kolejny sezon, pani Doroto? To jest na razie tajemnica. Wiadomo. Też trochę dla nas. Jesteśmy. Jeszcze nie wiemy. Seria oczywiście już jest od kilku miesięcy i się ogląda jak na razie, naprawdę się ogląda bardzo dobrze i też dużo głosów do nas dociera, że zarówno od naszych rozmówców, którzy sami siebie obejrzeli, jak i innych osób, że to jest dobry, rzetelny serial dokumentalny, czyli tak jak nam zależało, żeby to wyszło i że się podoba. Jeżeli takiego słowa oczywiście można w tym wypadku użyć, ale jeszcze nie są podjęte decyzje co do kolejnej serii. Jeszcze czekamy, zobaczymy jak to będzie. Mamy nadzieję, że się uda, bo mamy sporo tych historii, które chcielibyśmy opowiedzieć, ale myślę, że jeszcze możemy pozwolić tym, które już zostały zrealizowane na to, żeby żyły swoim życiem. I sporo osób na pewno jeszcze ich nie widziało, więc zachęcam do tego, żeby zajrzeć i przynajmniej jeden z tych 6 odcinków obejrzeć, a jeżeli zainteresuje, zaciekawi, to dalej. I ja jakby jeszcze dopowiadając do tego wszystkiego, co tutaj padło, to się nauczyłam 2 rzeczy i gdzieś myślę, że to się też przekłada na tą naszą pracę, że tak jak mówią policjanci, każdą wersję wydarzeń trzeba przyjąć. Każda może być prawdopodobna. Nie ma jednej założonej wersji, której się trzymamy. I jak opowiadaliśmy te historie, to pomimo tego, że znaliśmy je z relacji prasowych, a później z akt, to w rozmowie z rozmówcami okazywało się, że tak naprawdę wielu rzeczy, wielu szczegółów nie znaliśmy. I dopiero w tych relacjach tak naprawdę, pewnie też jeszcze nie wszystko odkryliśmy. No i że bardzo często jest tak, że tak jak też właśnie mówią śledczy, na pierwszych stronach akt jest już rozwiązanie i wiadomo, kto był sprawcą, ale człowiekowi łatwo jest pewną rzecz przeoczyć albo ciężko jest ją udowodnić, tak jak powiedział Robert, czyli ten zebrany początkowo materiał musi być tak dokładny i szczegółowy, żeby później pozwolił na ten etap śledztwa i doprowadzenia do udowodnienia winy sprawcy, a zdarza się, że takie szczegóły umykają i dopiero po latach to, do czego odwołał się Matej, na przykład zespół Archiwum Mix, jeszcze raz wertując sprawę, jeszcze raz analizując wszystko, nagle odkrywa, że właśnie na pierwszej stronie mieliśmy wszystko, tylko nikt na to początkowo nie zwrócił uwagi, bo to był szczegół. Tak jak przy sprawie zaginionej nastolatki, policjant powiedział, że kiedy przyjechali na miejsce zdarzenia, strasznie lał deszcz. Pogoda była po prostu koszmarna, ciemno, późne godziny, badanie terenu. I on dopiero parę dni później, siedząc, pijąc kawę, przypomniał sobie, że coś mu tam nie pasowało w tym miejscu, gdzie byli. Wrócił jeszcze raz i okazało się, że miejsce, gdzie znaleziono ciało dziewczyny, nie było tym miejscem, gdzie doszło do zabójstwa, tylko sprawca przeciągnął w to miejsce ciało i tak naprawdę oględzin trzeba było dokonać kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów dalej i to pozwoliło dalej potoczyć się sprawę. Drodzy Państwo, to cóż, myślę, że pewnie spotkamy się jeszcze nie raz. Tych odcinków pewnie będzie więcej, podejrzewam. Myślę, że pewnie drugi sezon powstanie. Jakie to będą historie? Czym życzymy sobie, żeby tych historii było jak najmniej tak naprawdę? Żeby jednak jakieś wnioski były z tych odcinków dla nas zwykłych, bo chyba warto zwrócić uwagę, że przynajmniej w dwóch odcinkach pojawia się wprost, że sąsiedzi słyszeli krzyki nic. Tak się pojawia między innymi w pierwszym odcinku. Tak się pojawia też w odcinku dotyczącym pogrzebanych żywcem. Można czasami coś zrobić. Często można coś zrobić. Tylko trzeba mieć odwagę. Zaryzykować. I można coś zatrzymać. Można kogoś odprowadzić wieczorem. Nie wypuszczać dziewczyny samej przez park. Proste. A jednak czasami bardzo trudne. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli twórcy, współtwórcy serialu Tajemnice polskich morderstw, pani Dorota Danielak, producent kreatywny, pan Tomasz Bardorsz i pan Matej Bobrik, reżyserzy, i pan Robert Duchnowski, policjant na emeryturze, już konsultant jednego z odcinków. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. All your friends are gonna leave you, busy making little creatures, all flames at the party, the start of leaving early, up before the sun. I never said Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.